مزيد الثلاثي جانا تمجفونزا فعل مجرد يا تتفنجشا تمكو لنه حرف تاتو ليلو نزيادة natulieleza jana kwamba unapozungumzia ziada na kutozidi una maana ya kuwa tamko hilo ukilisema kuwa limezidi herufi, maana yake ni kuwa herufi hizo zinaweza kuondolewa na likabaki likileta maana. Na mujarrad ni tamko ambalo ukiondoa baadhi ya herufi basi tamko lenye lote linaharibika, kama vile baraba, ukiondoa be basi itakuwa tena ile si baraba, tamko lingine. Nasalewa nazumzia mazid fulani. Ahsana sani'u amalahu, mfanya kazi kaifanya vyema kazi yake. Karamati shu'ubu, na bighiha, kwamba watu au raia wamewapa heshima wale wenye vipaji maalum waliobobea katika jambo fulani. Naba ujuzi wao, wataalamu wao, bobezi. Hasaba sayyidu khadima, bwana amemfanyia mahesabu kwa makazi anazozifanya mtumishi. Insarafna ila amalina, tumekwenda kwenye kazi zetu. Ishtamala kitabu ala fawaid, kitabu kimekusanya faida mbalimbali. Isfarra wajhul mudhnibi, umegeuka na kuwa wanjano we uso wa aliyetenda kosa. Tabara talabatu fil adwi, wameshindana wanafunzi kukimbia. Takadama fannu tayarani, imeendelea sanaa ya urukaji, nasema urubani labda. Istaalama nnasu lghabara, watu wametaka kujua habari. Ihlawla linab, zabibu zimekuwa tamu. Ijlawwa dhalhisan, amekwenda mwendo wa kasi farasi. Ikhdar azzaru, mazao yamekuwa ya kijani kibichi. Albahthu tafit, idha rajata ila lasli thulathi, ukirudi kwenye asili ya kitenzi chenye harfu tatu. Likulli fiili, kwa kila fiili. Min alafali sabiqa, katika fiili zilizotangulia. Arafta, utaona, utaelewa. Na hadhihi lafala zida alaiha harfun, kwamba fiili hizi imeongezwa juu yake herufi moja au akthar au zaidi. Ziadatul kalima imma bitadhaifi harfi nasli, na kuzidi neno inawezekana ni kwa kufanya tadhaifi ya harfi ya asli fiha, kwenye neno hilo. Na tadhaifi maana yake ni herufi moja, ni herufi moja, ni herufi mbili zinazofanana, kuzichanganya zikazaa herufi moja. Mfano hiyo isfarra hizo ni rehe mbili, ukazifanya ziwe rehe moja, tendo lako hilo linaitwa tadhaifu. Takadama, hapo kuna dali mbili. Dali ya kwanza ina sakin, dali ya pili ni ina haraka. Ukazichanganya ikawa moja. Hiyo ndio tadhaifu. Kufanya tadhaifu ya harfin asliyin, tadhaifu ya herufi ya asli kwenye neno hilo, sio ya ziada. Wa imma bi idafati harfi, au kwa kuongeza herufi. Tutapata ziada kwa kuongeza herufi moja au akthar au zaidi. Min harufi ziada, katika herufi za ziada. Kwa hiyo kuna herufi maalumu ambazo hizo kundi lake huwa zinachukuliwa moja kuongezwa kwenye maneno. Ndio harufu ziada. Ila usuliha, kuongezwa kwenye zile herufi za msingi. Harufu ziada jumiat fi kalima, na herufi za ziada zimekusanywa kwenye neno. Saaltumuniha, herufi hizo sini, hamza, lamu, te, mimu, wawu, nuni, ye, he, alif, hizo. Kila unaposikia neno lina herufi za ziada, basi herufi hizo za ziada kwenye neno hilo itakuwa zimetoka kwenye kundi hili la saatumuni. Na haina maana ya kwamba kila uzionapo hizo kwenye neno basi ujue zimezidi. Narejea tena. Si kila unapoiona sin kwenye neno basi useme hiyo ni harfu ziada. Bali kila iongezwapo herufi kwenye neno basi itakuwa ni kwenye moja kati ya hizo kumi. Umeelewa? Hicho ni kipengele muhimu ambacho kama mwanalugha ukishika. Wadha nadhata ila taifati lula mna la mthila, ukitazama kundi la kwanza la mifano, raaita utaona anna faalaha thulathiyatun, kwamba fiili zake athulathia zenye harfu tatu, zida alaiha harfu, imeongezwa herufi moja, wa huwa alhamza. Ahsana, meona asili yake hasuna, hasin nun ndio asili, ukaongeza hamza. Au tadhaif karra, unaelewa, asili yake karuma, wewe ukaifanyia tadhaif. Kwa kuifanyia kwa tadhaif imekuwa mazid. Au kwa kuongezwa alifu, ha saba ilikuwa hasiba, alifu lam wa hasiba an-nas wa yutraku, kasaba ha saba, hapo ni mazid. Wala yakhruju thulathiyul mazid alayhi harf, haitoki feili yenye herufi tatu, almazidu alayhi harfun, iliyoongezewa au iliyozidishiwa harfu moja, an surati min hadhihi suwari thalath, ikatoka na kuwa nje ya sura moja katika sura hizi tatu. Kila fiili yenye herufi tatu katika lugha ya Kiarabu, ukiambiwa hii harfu ni mazid, basi aidha itakuwa ni mazid ziyadatil hamza au ziyadatil alif au kwa tadhaifi. Basi kwa hiyo hapo tumejifunza hamza yenyewe ina ubabe fulani, lakini alif aidha itakaa katikati au mwisho, kwa sababu yenyewe ni sakin siku zote. Ama afaalu taifati thania, fiili za kundi la pili, na unaona hapo ameziwekea mabano, kuna kundi la kwanza, la pili, fathulathi, nazo ni thulathi. Zida ala kulli fiili mina, imeongezwa kwenye kila fiili katika hizo herufi mbili. Wa idha rajata ila mujarradi kulli fiil, ukirudi kwenye fiili isiyo na ziada, mujarrad ya kila fiili katika fiili hizo, taarafta, utajua, alharfaini, ni zipi herufi mbili, azzaidaini, zilizozidi, utazijua, alaihi, kwenye fiili hiyo. Walaisa lithulathi ilmazid miharfaini, na haina fiili thulathi yenye ziada iliyozidi kwa herufi mbili, illa suwarul khamsu, isipokuwa sura tano, allati taraha fil amthila, unazoziona kwenye mifano hapo. Insarafa ya kwanza, ishtaghala ya pili, isfarra tatu, tabara nne, taqaddama tano. Akiwa na maana infaala ish if, na maana iftaala, ifala, tafaala na tafaala, taqaddama tafaala, tabara tafaala, isfarra ifala, ishtamala ndio hiyo iftaala, na insarafna au insarafa infaala. Wabitaamuli afaali taifati thalitha, na kwa kutazama kwa makini fiili za kundi la tatu inayoanza na istaalama, taalama naha thulathia, utajua kwamba ni thulathi, yani ni fiili zenye harfu tatu, lakini zida alaiha thalathatu harfi, zimeongezwa harfu tatu. Walithulathia minha suwarun arba, na fiili yenye herufi tatu ikizidi herufi tatu, sura zake ni nne. Nje hapo itakuwa si Kiarabu. Kanuni: mazidu thulathia na anwaa thalatha, ni aina tatu. Mazidu biharfi, kuna iliyozidi kwa herufi moja, huwa alhamza au tadhaifu au alif. Ikizidi herufi moja, herufi hiyo moja itakuwa ni tadhaifu, itakuwa ni alif au itakuwa hamza, basi. Mazid biharfaini, ikizidi kwa herufi mbili itakuwa ni hamza, nuni ndio ile mfaala, insarafa asili yake ni sarafa, ukaongeza alifu ukaongeza na nuni, au hamza na te arabana, ishta mala asili yake ni shamila, ukaongeza hamza mwanzo na ile te, au hamza wa tadhaif isfarra, asili yake ilikuwa ni safara, ukaongeza, au te wal alif, te na alifu, tabara asili yake ni bara. Au te na tadhaifi, taqaddama, te imezidi na tadhaifu, asili yake ni kadima au kaduma, ukaongeza te na dali ukaifanya tadhaifu ikawa taqaddama. Sawa. Mazidu bi thalathati ahruf, zikizidi herufi tatu kwenye thalathi, itakuwa herufi tatu hizo ni hamza, sini, te. Hamza, sini, te, istaalama, alim, alima, kwa hiyo imezidi hamza, sini na te mwanzo. Laula au hamza walwaw watadhaif, hamza i arabana, waw ile waw ya baada ya alam na tadhaif, Tadhaifi inajionyesha hapo ni kuja herufi mbili if'au ala maana tadhaifi ni herufi mbili kuzichanganya zikawa moja au herufi mbili katika mkatamko zote zikajitokeza, ya kwanza ikiwa ni aini ya neno na herufi ile ya mwisho ikiwa ni lamu ya neno. Tunaposema aini na lamu ni rahisi tu kuelewa kwamba wao kipimo chao kwenye maneno wanatumia fe, ain na lam. Wanazitumia hizi kama kipimo cha kupimia maneno, kwamba hicho ndio kipimo. Ukisema fa naswara, inapimwa kwamba ile nuni ndio sawa na fe, naswadi sawa na aini, na re ndio lam. Kama yamekuingia kidogo, sawa bana. Basi vivyo hivyo, au alhamza au inayozidi inaweza kuwa ni hamza, wau azaida, almudhaafa, ijlau wadha. Tumesema wawi yenyewe ni ya ziada, haikutakiwa kuwepo hapo, halafu ikafanyiwa tadhaifu. Asili yake jalada, ukaongeza hamza na hiyo wau ya tadhaifu tatu hapo, kwa sababu ikishakuwa mudhaaf, maana yake ni herufi mbili hizo. Na ikhdara ndio tunapata hamza, alifu baada ya dad na tadhaifu kwenye re. Haya, hayo ndio elimu. Ukifeli hapo basi huko kwingine kote utakuwa kamilifu.